Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast, picit megkésett, de igazából pont időben érkező májusi kiadása. Mi a B csapat vagyunk, akik abban az esetben állnak össze, hogyha nem áll mindenki készen. Mindjárt be is fogunk mutatkozni nektek, de most szeretném kifejezni sajnálatomat afelől, hogy még nem élünk a felhőben. Ha a felhőben élnénk, akkor képesek lennénk telepátiára, és akkor is össze tudnánk ülni, hogyha éppen mondjuk valaki vidéken van, külföldön van, nem ér rá, alszik, és mindig maximális létszámban lennénk a podcastből, de lehet, hogy már csak egy vagy két évet kell várni erre a jövőre. Addig is itt vagyunk mi. Oldern. Drag. Én nem adom a nevem ehhez a felvezetéshez. Nem, Mackó. És Rehin. Most kivertem Rehin fogát a mikrofonnal, sorry. Hát ez egy ilyen podcast lesz. Szóval kicsit kevesebben vagyunk. Liquid nincs itt, mert majd ő következő alkalommal elmondja, hogy miért nincs itt. Viszont itt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Rehin egy foggal kevesebben, Oldern már a felhőben. De nem is ez a lényeg, hanem... A lényeg az, hogy bejelentették az új Microsoft konzolt, ami Xbox One, Xbox One. Attól függ, hogy éppen milyen kiejtésre akarjuk mondani, névre hallgat. És azért jöttünk össze, hogy exkluzíva, csak is kizárólag erről beszéljünk, most félre is tesszük ebben a hónapban a kimivel játszott részt, vagy... De hát mondjuk a Dark Souls 2-ről lehet, hogy Drag akar beszélni. Ja, én már nyomtam, iszonyat a Dark Souls 2. De nem is erről, én azt hittem, hogy most az Eurovíziós 10. helyzetről fogunk beszélni, de ja, hogy az Xbox is meg, nem tudom, engem elhomályosított a hétvége fő híre, hogy a kedvesemmel 10. lettünk. Ide majd bevágjuk, majd valami chiptune verziót, vagy nem tudom, az Anamanaguchi féle remixet, de nagyon gyorsan. Jó, oké, szóval akkor Xbox One. Tehát néhány nappal ezelőtt, kedden este, talán nektek lehet, hogy múlt hét kedd lesz belőle, bejelentették az Xbox One-t, ami egy teljesen új konzol, ugyebár, ami talán még az idén meg is jelenik. És hát mondanom sem kell, hogy eléggé megosztotta a közönséget. Nálunk is, a külföldi fórumokon is, még magukat, az újságírókat is. Mi magunk szerkesztőségileg se nagyon tudunk így egységes álláspontra jutni a gép különböző tulajdonságaival és érdekes dolgaival kapcsolatban. Szerintem kezdjük is most azzal, hogy nem magáról a gépről beszélünk, hanem először magáról a konferenciáról, a rendezvényről, ami ugye nem is volt olyan sokáig húzva, mint a Sony-nál, hanem talán egy órában le is zajlott az egész, lezavarták gyorsan. Igen, a Sony az februárban ugye még 2 órát is meghaladta, várakozásokkal ellentétben ott majdnem virrasztás lett belőle, itt meg 1 óra alatt igazából lezavartak mindent, olyannyira, hogy ami igazán érdekelt mindenkit, a játékok az egy egészen apró szelete volt csak az egésznek, és ha valamit így magáról a prezentációról meg kell említeni, és ki kell emelni az első sorban ez, mert a fő tanulsága az egésznek az volt, hogy ez az első sorban nem a játékokról szólt. Ami nem jelenti azt, hogy a konzol maga nem a játékokról fog szólni, de minden esetre még olyan játékkonzol bejelentést szerintem soha nem pipáltunk, ahol ténylegesen a játékokról csak minimális szó esett volna. És persze hozzá kell azért az egészhez tenni, hogy valamilyen szinten ezt előrejelezték nekünk, tehát a Microsoft azt mondta, hogy itt elsősorban a konzolnak a filozófiája, az egész koncepció lesz előtérben, és az E3-ra tartogatják igazából a játék bemutatókat, de nem hiszem, hogy arra bárki is számított, hogy ebből az 1 órából 1/4 óra fog össz-vissza a játékoknak jutni. Nekem kicsit olyan érzésem volt a konferencia során, mint hogyha a Microsoft előadta volna a tipikus Microsoft konferencia paródiáját. Tehát rengeteg televízió, aztán a játékok is, EA játékok, meg Call of Duty, aztán köszönik szépen, annyi. Összességében szerintem itt prezentáció nem volt rossz, csak hát ez nem az a része volt, ami nekünk szólt. Ahogy ezt ők is bevallották egyébként később, hogy most vagyunk túl azon a részén, amit a játékosok úgy is utálni fognak. Most jön az a rész, amikor elmondjuk, hogy podcast előtt milyen jókat röhögünk bizonyos poénokon, és a podcastre az összes muníciót ellőjük, és addigra már nem maradt semmi. Hát most beszélgettünk épp arról, hogy mennyire hülyének nézik az ember, tehát jó prezi volt, de hogy bizonyos, tehát egy másik oldalról megközelítve a dolgot, azt lehetett látni, hogy egy csomó mindent úgy a szádba rágtak. Így most megmutatjuk még egyszer, hogy TV játék. És egy csomó helyen figyelemmel követhetted azt, hogy ez már csak azért a játékosoknak szólt, mert nem csak a kulcsszavak, és nem csak a fő témák voltak ugye a játékosoktól eltérők, hanem egy kicsit a kommunikáció módja is inkább az átlagembert célozták meg, sőt, még inkább az amerikai átlagembert célozták meg, mint egyébként azt ezeken a prezentációkon megszokhatta az ember. Én mondjuk a Wii U bemutató után ezért nem nagyon tudom őket hibáztatni, mármint, hogy túlmagyarázták a dolgokat, tehát legalább így gondolom mindenki érteni fogja, hogy ez mennyiben nyújt többet, mint a mostani konzoljuk. És ha esetleg átaludtad volna az elmúlt egy hetet, akkor gyorsan nézzük is meg, hogy miről beszélünk most éppen. Ugye az új konzol az a gép mellett rendelkezik egy Kinect 2.0-val, ami hát lehetővé teszi azt, hogy a szokásos Kinectes feature-öket most már tényleg indításkor kezdve lehető legjobb minőségbe élvezzük már, hogyha erre éppen nekünk ez kedvünk van. És ezen kívül pedig 3 operációs rendszer van az új gépben. Van egy, ami a játékokkal foglalkozik, van egy, ami a multimédiás funkciókat tudja elidvarázsolni azonnal, mármint azonnal, és a harmadik operációs rendszer az egy ilyen átkötő elem a két operációs rendszer, a két kernel, a két Mac között. Emögött pedig egy viszonylag erős gép van, ami a PlayStation 4 hardware-éhez úgy nagyjából összehasonlítható, bár a mostani információk alapján azért annál egy picivel gyengébb lesz a masina, pláne úgy, hogy itt több feladatra lesz majd beosztva az erőforrás. Én onnan kezdeném az egészet, ahonnan te is elkezdted, hogy Kinect. Ugye ez is egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és még mielőtt lemegyünk ilyen mélyebb rétegekbe, nézzük át ugye ezt ennek a filozófiának az első részét, hogy ugye folyamatosan figyeli a környezetét, figyeli a játékost a kamera, ugye alapvetően minden játékban feltételezhetően lesz valamilyen Kinect funkcionalitás, ami egyrésztről nagyon-nagyon jó dolog, mert ugye Gabe Newell mondta talán pont azt, hogy milyen jó lenne, hogyha a játékosnak a fizikai állapotát tudnád monitorozni valahogy, és azt szerint módosítanád a játékokat. Tehát ez egy tök innovatív dolog lehet, nagyon jó dolgokat lehet belőle kihozni. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy ez elég durván megsértheti a kis privát teredet, ugyanis aki kinektezett már, az tudja, hogy a játék, hogyha kimész a képernyőről, visszajössz, és mondjuk a megváltozott fényviszonyok miatt elsőre nem ismeri fel az arcodat, akkor feldobja neked a kérdést, hogy oké, te most a mackó vagy, a B user, vagy a C user, hogyha mondjuk egy gépen van 3 user, és elsőre nem ismert meg. Ugye azt hiszi, hogy guestként jelentkezel be. És tegyük fel, hogy meg fog ismerni, de mi van akkor, hogyha te nem akarod, hogy nézzen téged a kamera, és direkt úgy helyezed, hogy mit tudom én, a falat lássa. Én el tudom képzelni ezt is, hogy lehet, hogy addig nem fog játékhoz engedni a berendezés, amíg ténylegesen ott nem ülsz, és föl nem ismer téged, hogy igen, ez te vagy az a játékos, aki hivatalosan bejelentkezett ebbe a mostani menetbe. Ha valaki esetleg nem értené, hogy ez az egész hogy merül fel bennünk, azt tudni kell az új Kinectről, hogy egyrészt minden géphez jár automatikusan, másrészt az Xbox van, csak úgy tudod majd használni, ha Kinect hozzá van csatlakoztatva a géphez, ezáltal be is van folyamatosan kapcsolva. Most, hogy ezt enyhíthetette azzal, hogy te letakarod, vagy elfordítod, vagy bármit csinálsz a Kinecttel, ezt most egyelőre még nyilván nem tudjuk, de az biztos, hogy ilyen szempontból komolyabb megkötések, elvárások lesznek úgymond a játékosok irányába, és én tényleg el tudom képzelni, hogy ez sokaknak úgy jön le, hogy ez már a személyes vagy intim szférájukban már olyan szinten belenyúl, hogy ők azt mondják, hogy köszönik, de ők ebből nem kérnek, akár még paranoia szinten is előjött. Tehát nyilván nem fogják minden háztartásból az 1080p-s videót streamelni Redmondba élőben, x 100 000 háztartásból, de én megértem, ha valaki azt mondja, hogy köszönöm, engem ne hallgatózzanak le, meg ne nézzék, hogy én mit csinálok, még ha ez a gyakorlatban nyilván nem is történik meg. A probléma ezzel leginkább az, hogy ezek a cégek nem arról híresek, hogy engedékenyek lennének ezen a téren, vagy teljesen átlátszóak, ugyanis például a Sonynál volt pár év olyan botrány nem is volt annyira nagy dolog, hogy ilyen rootkiteket rakott a PC-dre a kötelező szoftverük mellett, tehát azért, és az a Sony most a Microsoft meg ugye operációs rendszerekkel rendelkezik, első megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy azért ezt hozzá lettünk szoktatva. Mert több hónapja már szivárodnak azok az információk, amikben már le volt írva, hogy bizony, kötelező Kinect. Ott még azt mondtuk, hogy biztos nem. Na jó, de talán. Oké, rendben. És most meg, ha ezt előtte nem hallottuk volna, szerintem még ennél is nagyobb megütközés lett volna. Így, hogy volt egy kis időnk alkalmazkodni, az egy kicsit azért megváltoztatta a dolgokat. Illetve én azon lenném én meglepődve, hogyha a Microsoft engedi azt, hogy valamilyen szinten ezt te a hálózati részről korlátozd. Tehát például az első gondolatom, ami a Kinect 2.0-val kapcsolatban így bennem volt, hogy vajon meg tudom én azt tenni, hogy amikor ül a új gép a dashboardon, és egész napi dolgomat csinálom, éppen iszok egy vizet, vagy bármit csinálok, éppen elrablok 8000 ember, nem rablok el senkit nyilván, ezt majd kivágja Mackó. Tehát akármit csinálok, ez alatt az idő alatt azokat az adatokat esetleg gyűjti-e, egyáltalán én tudom-e nézni, és el tudom képzelni, hogyha mondjuk én a routeren elkezdek szórakozni, akkor azt fogja érzékelni a gép, hogy megpróbáltad letiltani a internet hozzáférést, az egész nem működik, úgyhogy ezt hagyd abba, tehát ezt el tudom képzelni, hogy ez nem ilyen, ez mindent vagy semmit lesz szerintem. és azért az, annak vannak veszélyei. Akkor is, hogyha tényleg csak annyit csinálsz, hogy mesztelenül Xbox van azol. Meg esetleg mást is csinálsz az Xbox előtt mesztelenül, de csak most se csinál az ember ilyet, tehát nem vagyunk perverzek. Na, de ennek van egy másik oldala is, ami szintén bejelentettek már, hogy, hogy egyes filmtársaságok ugye nagyon nagy hangsúlyt fog kapni az ilyen különböző filmes kölcsönzések, Netflix és stb. Demand anyagok elérése a netről, webről, sorozatok, stb. Ugye ezek a cégek kérték a Microsoftot arra, hogy volt valamilyen kölcsönös megállapodás, hogy figyeljék azt, hogy egyes adott tartalmakat hányan néznek, és azoknak ugye milyen reakcióik vannak esetlegesen egy-egy adott filmre. Tehát filmnézés közben is például logolni fogja, hogy hányan ülnek benne a szobában. És ugye nem akarunk nagyon megint nagy konspirációkat keríteni, de, de a gép azt tudni fogja, hogy hány ember lakik a nagyszobában, mikor az adott munkanap melyik részén hány ember fog megfordulni a tévé előtt például. Szóval érdekes dolgok ezek, és nem kell nyilván mindjárt az ördögöt a falra festeni, de azért ott van a levegőben ez, ez a furcsaság. Rám személy szerint nem jellemző különösebben a paranoia, és még csak nem is vagyok egy különösen szégyellős ember, tehát hogyha a Microsoft egyszer úgy dönt, hogy az mondjuk az én mesztelem testemmel fogja promózni a új Xboxot, akkor majd legfeljebb beperelem őket annyi pénzre, hogy nekem még így is megérje. Másrészt leszámítva ezt, meg azt esetleg, hogy emiatt drágább lesz maga a gép a boltban, szerintem többnyire ennek előnyös hatásai vannak abból szempontból, hogy minden fejlesztő számíthat arra, hogy minden egyes gép mellett ott lesz a Kinect. Vagyis ezek a feature-ök nem az ilyen better with Kinect jellegű dolgok lesznek, hanem tényleg lehet rá komolyabb tartalmakat és komolyabb funkciókat alapozni. Másrészt meg valóban, amit te is meséltél, hogy a gépnél is mondtam, hogy a Valve az kísérletezik a biometrikus adatok felhasználásával a játék során, ami egy valóban tök érdekes irányban, amit annyira még nem kutatott az ipar. Majd a gép fel fogja villantani, hogy stroke it harder, harder, harder, és a végén az Illumirum így egy ilyen tűzijáték projektál így a szobába. Már persze ez a különböző szexuális játékok. With Kinect 2.0, amire valószínűleg nem kerül sor, de azért, na mindegy, nem röhögett rajta senki. Bezzeg, bezzeg, podcast előtt már egyszer röhögtetek a poénon, így másodjára nem itt akkor át. Kétszer belejelvezni az Illumirumba, az, az sok nekünk is, úgyhogy nem. Nem. Most menjünk szerintem gyorsan végig egymáson. Ja, amíg Deg akar. Menjünk egymáson végig! Csak nehogy a Kinect felvegye, hogy itt egymáson végig megyünk. Igen, ha ezt a Kinect témát nézzük, egyébként félretéve azt, hogy tényleg van itt egy-két visszás dolog, ami így felvet kérdéseket. Ha valamit lehet dicsérni, akkor a Kinect az tényleg az, mert ahogy Rein is mondta, ez egy elég nagy előny lesz most már ebben a generációban, hogy lehet fixen számolni azzal, hogy ott a Kinect, és végre jöhetnek azok a játékok, amiket olyan sokszor hiányolunk, ami nem épít különösebben a Kinect, de olyan kis apró funkciókkal egészíti ki, ami egyrészt egyszerűsítheti, vagy kényelmesebbé teheti magát a játékmenetet, vagy magát az immerziót emelheti egy kicsit magasabb szintre különféle megoldásokkal. A más pedig az, hogy maga a Kinect is, ha a fejlődését nézzük, akkor abszolút ígéretes kiegészítőnek néz ki. Ugye maga a kamera, amit tud, amit kiraktunk videót, reméljük megnéztétek, abban elég jól be van mutatva, hogy mi az, amiben ez többet tud, mint az előző, és hogy az érzékelés szempontjából ez valójában mekkora előrelépés lesz, főleg az, hogy hány ilyen jointot érzékel a testeden, tehát ahol eltérhet a mozgás az egyes testrészeknek, ahogy fordítod a testrészeidet. Hát a biometrikus érzékelés nem is olyan szinten, mint ahogy ez például a játékok tesztelésénél, előzetes tesztelésénél meg van oldva, de a púzust azt egy valamilyen algoritmus vagy megoldás alapján le tudja olvasni, tehát tényleg ebben vannak jó lehetőségek, amiket reméljük ki is fognak jól használni. Erről egy rövid ilyen technikai dolog, amit nem nagyon részleteztek, vagy legalábbis én nem nagyon láttam, de egy pár hónappal ezelőtt a Wired-en, vagy valamilyen hasonló technológiai oldalon lehetett olvasni, hogy most nyújtottak be egy olyan szabadalmat, amit egyébként, amire a hadsereg is annak idején nagyon rápörgött, hogy egyszerűen egy sima felvett videó tartalomból, amin te le vagy fényképezve, úgy tudják a színeket, meg a különböző mélységeket állítani, most itt nyilván ilyen képalkotási vagy képfeldolgozási módszerekről beszélünk, hogy egyszerűen az ereket a testeden úgy ki tudják hangsúlyozni, hogy annak a különböző változásait, pulzálásait egyszerűen érzékelik. Tehát valószínű, hogy ezt a módszert fogják itt is alkalmazni, hogy most ezt az arcodró veszi le, a csuklódró, vagy éppen nem tudom honnan, az egy másik kérdés, Olderman megint röhög. Úgyhogy, hát igen, ez is egy technológiával megyünk előre, de azért nagy testvér beköltözik a szobába. Tényleg a nap végén ez az, amire ez, igen, lecsapulik, ez a nap végén eljutottunk, hiszen az ember szórakozni ül a játékokkal, nem pedig azon idegeskedni, hogy hogyan csinálja a teljesítményt, tehát és most ezt, tehát hogy milyen teljesítményt csinál, éppen megszólal még a Kinect benne, hogy mozgasd a kezelet is, meg nézzel balra, ott vannak az ellenségek, tehát egy csomó olyan funkciót tudnak ezzel ránk kerültetni akár, amit nem akarunk. Tehát minden azon fog majd eldőlni, hogy milyen opcióink lesznek a játékon belül. Mert ha jó a fejlesztő, akkor ezeket opcionálisan rakja bele, ha meg rossz, akkor ezek ilyen kikerülhetetlen dolgok lesznek. De nem is az a baj, Aldi, hogy úgy olyan dolgokra kényszerít minket a Kinect, amit nem akarunk, mert már az eredeti Kinect-tel is, megnézed a Mass Effect 3-at, vagy a Forza 4-et, olyan tök fasza feature-ök vannak benne, amiről Dreg is beszélt, amik jobbá teszik, tehát ténylegesen egy kicsit kibővítik, tényleg jobb lesz, better lesz a Kinect-tel a játék. Viszont én ezt egy kicsit másik oldalról megközelítve, én ezeket mind kipróbálom, amikor kijön az adott játék, hozzám kerül, beröffentem a Kinectet, és egy idő után úgy vagyok vele, hogy kikapcsolom őket, mert egyszerűen éppenséggel nem észre se veszem, hogy ezek a feature-ök ott vannak, mert annyit meg nem adnak hozzá. Persze lehet, hogy az új hardware, meg az új pontosabb érzékeléssel még faszább dolgokat lehet majd csinálni, de például Mass Effect-ben sosem mondtam a Geresznek, hogy go, go, go, meg sosem mondtam a Liarának, hogy fall back, vagy akármi. Én azt a funkciót várom már végre a Kinectől, ami lehetővé teszi, hogy ne csak egy ilyen szórakoztató extra funkciót nyissa meg a játékban, hanem tényleg úgy tud mélyíteni a játékkel, mint hogy az komoly technikás hardcore játék esetén is előnyt jelentessen. Mint például, és én ezt halálig fogom védeni, a V-motos célzás Win, ami például marha jó, amikor nagyon jó meg volt oldva, akkor konkrét előnyei voltak a dual analoggal szemben. Na, ha Kinectre végre bele tudnának tenni egy ilyesmit, legyen az akár csak a mindig működő head tracking egy versenyautós játékban, ahol nem csak opció, akkor azt mondom, hogy végre meg lehet szokni a hardcore-nak is, hogy igen, ezzel érdemesebb játszani, mint ha mondjuk nem lenne. Ezzel egyetértek abszolút. Tehát én is ezt várom, hogy most már ezek a funkciók jöjjenek elő, ne a gimmikek úgymond, mert tényleg most is voltak ezek a hangfelismerős, meg mindenféle dolgok, amik alapvetően jó pofák, de ahogy Mackó mondta, ezek nem gördítik előre nagyon a játékot, és tényleg sokszor az a konklúzió a nap végén, hogy jó, inkább kikapcsolom azért, mert úgy kényelmesebb, vagy mit tudom én, meg így szoktam meg. És igen, és a Forzánál és a Forza 4-nél is azért valljuk be, úgy kellett ülnöd, mint az általános iskola első osztályban a jó gyerek, ahhoz, hogy a törzsedet, a fejedet, meg az egész testet úgy érzékelse a kamera, hogy a head tracking működjön. És én egy idő után erre is azt mondtam, hogy no, inkább hátradőltem a karosszékbe, és játszottam úgy, ahogy szerettem volna. De nyilván az új technológiával ezt a határt valószínűleg át fogjuk lépni. Beszéljünk akkor magáról a hardware-ről. Úgy néz ki, mint egy VHS lejátszó. Te a podcast elején, Oldi, mondtad, hogy mindenki azzal kezdje, ami tetszett a géppel kapcsolatban. Nekem tetszett a design. Tehát szerintem ez egy tök jó design, van egy elképzelés a dolog mögött. Én még csak azt sem mondanám, hogy VHS magnó, mert így voltak ilyen képek, hogy összehasonlítják VHS magnó. Nem, a VHS magnó kurvára máshogy nézett ki, mint az Xbox. Ez inkább úgy néz ki, mint nem tudom, annak idején az ilyen klasszikus audio rendszerek, az ilyen stackekből összerakható, ilyen 80-as évek végig, 90-es évek első felei CD lejátszók, és ilyen hasonló ilyen hifi eszközök, de mondjuk nem a videó jutott volna róla eszembe nekem. És legnagyobb előnye a dizájnnak, hogy lapos a teteje, tehát lesz mire lakni a PS4-et. Hát mondjuk én nem raknék semmilyen konzolt a ventilátorokra, főleg nem egy Xbox konzolnál, de a viccet félretéve nekem is tetszik a design, és amikor kijöttek az első promóképek róla, akkor annyit csináltam, hogy fogtam a otthoni 360 Joy-omat, és megnéztem, ugye ott lehet látni, hogy a 360 Joy, hány 360 Joy, aztán pont két szélesség és két hossz. És az azt jelenti, hogy pontosan egy olyan 15 centivel lesz szélesebb és hosszabb, mint a jelenlegi Slim 360, és mi dizájnra is egyezik, ugyanabból a porfogó anyagból fog készülni szegény, és szerintem ez teljesen jól néz ki. És én nem is bánom, hogy ekkora lett. Na most lehet kezdeni sírni, de két dolgot lehet csinálni játékosként. Vagy sírunk azon, hogy nagy, de oké, rendben van, viszont akkor, ha most kisebbet akarunk, tudnunk kell, hogy ez mivel jár. Tehát a kis konzol jelenleg a Wii U, oké, olyan teljesítménye is van, meg olyan dolgai is vannak. Na most ez a konzol azért normális teljesménnyel fog bírni, szóval jó az a hűtőborda méret, jó az, hogy van szellőzés benne, inkább legyen belőle a táp, inkább legyen egy darab egységesen megoldott rendszer, amiben tudnak szépen hűteni, mert hogyha a táppal lesznek külön problémák, az se kell senkinek szerintem megint. Úgyhogy nem nagyon lehet mihez hasonlítani, mert a PS4-nél még nem láttuk a gépet, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy a PS4 is nagyobb lesz most, mint mondjuk a PS3 Slim. Esetleg az eredeti PS3 méretéhez fogom tudni hasonlítani. Igen, a méret az szerintem is egy olyan dolog, amit nagyon, hát nem is az, hogy nem lehet, de nem illik kifogásolni, mert ha egyrészt az előző generációban, főleg a Microsoftnál akkora probléma volt a megbízhatóságból, akkor itt most szerintem ne áldozzanak be semmit ennek az oltárán. Ami a gép kinézetét illeti, akkor én itt kisebbsége leszek, szerintem eléggé csúnyácska, szegény, de ugyanakkor tényleg az a kategória, amit mondtatok, hogy elég jól bele fog simulni a nappalinak a látványába, tehát abból nem lesz baj. Meg igazából olyan részlet nincs rajta, ami azt mondott, hogy ránézed, és azt mondta, hogy úristen, nekem ez nem kell. Inkább csak hiányolok róla valami, hát nem is extrát, de valami olyan vonást, ami így ebbe a 2010X-es millióbe egy beleillene ez az egész. Na most ugye az eredeti Xboxnál, az Xbox 360 eredeti FAT verziójánál ugye az volt a koncepció, hogy belégzés. És ugye ez egy ilyen nagyon érdekes dizájnelem volt. És szerintem én úgy voltak most ezzel, és ez egy ilyen globális trend is, hogy nem nagyon akarják már most túlcsicsázni az ilyen mindenféle eszközdizájnt, mennek a letisztult, egyszerű vonalak, formák felé. Meg azt is érteni kell, hogy szerintem ezt annak szánják ezt az eszközt, hogy minden mást, ami a tévét környékén van, lecserélni erre. És onnan abból a szempontból viszont szerintem jó a dizájn, mert van annyira semmilyen, hogy gyakorlatilag bármilyen lakásban elférjen. Másrészt pedig szerintem ez nem egy igazán fontos szempont, mert aki az alapján dönt egy konzolmát, hogy hogy néz ki, az szerintem olyan nem létezik a világon. Amúgy ez azért nem fog összejönni, mert a set-top boxot nem tudod vele kihelyettesíteni, nem tudod helyettesíteni, gyakorlatilag bele kell dugni HDMI inputon keresztül a set-top boxot, sőt, még egy olyan esetlen megvalósítás is van ennél a berendezésnél, amit egyébként megint csak az X-edik cikk kisbetűs részébe olvastam, hogy nem úgy fog ám kommunikálni a set-top box-szal, hogy a HDMI-n keresztül küldi neki az adatot, hanem lesz egy infrafordító, ami gyakorlatilag az adott set-top box-nak a távirányítóját fogja emulálni, ami, mint tudjuk, megint nem egy túl elegáns megoldás, tehát ott valami optikai visszavezető modult kell majd még beledugni az Xbox One-ba ahhoz, hogy a set-top box-ot egyébként tud vezérelni. És milyen szerencsé, hogy nálunk ezek a funkciók szinte elenyésző fontossággal bírnak, hogyha ez lesz a lenni a problémánk, akkor valószínűleg összetehetjük a két kezünket, aztán tapsolhatunk vele éjszakáig. Ami viszont újdonság lehet szerintem sokaknak a hardware kapcsán, hogy amikor össze megláttuk a gépet, felül hátulját, akkor ugye azt mondtuk, hogy de jó, végre belső tápos Xbox. De később a cikkekből, és aztán a Digital Foundry-nak az összefoglalóban is kiderült, hogy nem, már külső táp lesz a géphez. De ez a külső táp, ez nem egy olyan nagy dolog, Oldi, nagyon felhördültél. Hát azért hördültem fel, mert megvédtem azért, hogy ha már ilyen nagy, akkor benne van a táp is legalább. Hát jó, de attól most nem lesz kisebb a gép nyilván akkor, tehát ez van. Mondjuk ezzel én úgy vagyok, hogy azért a lapos tévé mögött van a hely szerintem a Power Brick-nek. Engem jobban idegesített a mindenféle kábelhalom. Jó, ez is egy kábel, közepén ott van egy nagy Power Brick, mindegy elfér az ott. Szerintem magának a készüléknek a megbízhatóságát javítja az, hogyha nem belülre rakod azt a másik hőtermelő nehéz és trafókat, és nem tudom milyen plusz elektronikákat tartalmazó egységet, amiben egyébként semmi rakétatudomány nincsen, viszont ezek azért hajlamosak elromlani. Nem tudom, nekem jelenleg a 360-nak a Power Brick-i az, ami hangosabb, mint maga a gép. És ez néha meg is lep engem, de ez van, úgyhogy... Hát, tudod, üzemelnek benne a ventilátorok, nem tudom mi. Valami üzemel. Nem, nincs benne ventilátor, de üzemel. Abba max cicereg valami. Odi, az egereket ki kéne esegetni a Power Brickből. Kontroller nektek hogy tetszik így? Mert még nem fogtátok kézzel, de már láttátok. Hát nekem a legnagyobb szívfájdalmam az lesz, hogyha ebbe a gépbe a kontroller lesz a legjobb, mert nagyon tetszik. Tehát ilyen abszolút 10/10. Eddig is a legjobb kontroller volt a 360. Számomra én a PS Joy-okat megszoktam, de nem megszerettem, pedig éveken át volt PS2, nem kezd után. És a 360 Joy-nál egyetlen dolgot mondtak sokan, hogy a D-pad rossz. Nekem az se volt gondom, nyilván meg kell tanulni. Olyan embereket ismerek live-on, akik olyan precíz kombókat hajtanak végre 100-ból 95-ször, a D-paddal, amire legtöbb ember azt mondaná, hogy nem, ez nem létezik. Úgyhogy itt ügyességről van szó. Nyilván az ügyetlenebb, vagy kevésbé odafigyelt irányításnál a D-pad, a jobb D-pad az segíteni fog, mert kevésbé lesz hibatűrő, vagyis jobban hibatűrő lesz, igen. Tehát ez az új D-pad, ez tényleg kijavítja azt az egyetlen olyan dolgot, ami gond volt. Meg úgy látom, megváltozott egy kicsit a ravaszoknak a szöge, picit másképp kell majd hozzányúlni, ami nem tudom, hogy jó-e vagy rossz. Amikor így nagy kihagyások után, 4-5 hónap kihagyás után 6-8 óra haló Halo partiba kezdtem, akkor utána végén azért éreztem a mutatójamat, hogy ez elfáradt, hogy lehet, hogy ezen segíteni fog valahogy. Hát igen, az Xbox 360 kontrollert igazából csak elrontani lehetett volna azt a kevés módosítást, a D-padot, meg az analógokat, amiket már a Aberdeen kontrollerrel már kijavítottak, azt most megtartották. A felső része nekem kicsit nem tetszik, meg ott a guide gombot átvariálták, az furán néz ki nekem, de amire viszont kíváncsi vagyok nagyon, az az új funkció, hogy a rezgés az most már így valamilyen módszerrel be lesz vezetve magukba a ravaszokba, és olyan onnan is lesz közvetlen visszajelzés, ami totális újdonság, így magamban kicsit el tudom képzelni, hogy ez most pontosan hogy is néz ki, meg milyen lesz. Végre egy feature, amit nem a Nintendo-tól loptak, szokás mondani. Egyébként ez olyan lesz, hogy ahogy lősz, nem csak hogy rezek, hanem egyszerűen visszalöki az analógot, mintha rendesen egy ravaszt húznál, vagy például a gáznyomásnál úgy fog viselkedni a ravasz, mintha egy pedált tolnál lefele. Szerintem itt erre kell gondolni, nem csak sima rumble funkciókra, hogy meg a tetejéről mondtál, az meg szerintem visszatérés az Xbox 1, az eredeti Xbox 1-nek a dizájnjához, ami egyébként nem egy túl jó dolog, szerintem se, de hogy alapvetően nagyon rendben van a Joy. Ez biztos, hogy itt a belerakott kis motorok vissza is tolják a triggereket, mert az nekem kicsit azt jövőt jósolja, amikor majd olyan erősen fogok mondjuk meghúzni a ravaszt rajta, hogy a motort egyszerűen eltöröm, amikor azt szeretne nekem vissza a csatolást küldeni mondjuk egy pisztolylövés után. A motort nem töröd el, mert azok általában áttéteken keresztül vannak kivezetve, és ugyanígy, amikor eltöröd az analóg kart, tehát az analóg karnál is ilyen mindenféle potméterek mérik, hogy mennyire húzott be az analóg kart, tehát azt is ugyanannyi erővel azt is kitörhetnéd, de azt se törtett ki soha az életbe. Nem hiszem, hogy kitörnél belőle bármit azzal, hogy visszatör. Ha Mackó nem vágta volna ki, akkor az elmúlt 34 másodpercben kínos csöndet élhetetek át velem is Dreggel, amíg Mackó is lejön azon vitatkozott, hogy a motor széttörhető-e, hogyha elég keményen akarja megpróbálni ezt az időre teljesítését a pályának, a nem tudom, Forzába, vagy nem tudom, mivel játszanál, valamivel biztos játszanál, amivel időre kell teljesíteni dolgokat. Braid. A Call of Duty-ban a kutyát valahogy megsimogatni, hogy időre. Meg gyorsan a hardware-en, azért a számokról, meg így az alkotó elemökről is egy kicsit beszéljünk, mert az egy... Ami egyébként, hát a fő tanulság is, ami már is hangzott az, hogy azért ez a PS4 alatt lesz, és jól mutatja. Szerintem, hogy a Microsoft az, amit ki tudott emelni, az, hogy 5 billió tranzisztor, ami hát oké, de ez igazából nem jelent semmit, és ezt szerintem te tudnád a legjobban megmondani. Nem, hát azért jelent, mert itt ilyen a billiós számok, a nem tudom, egy 2-3 évvel ezelőtti AMD csúcs GPU-kban voltak ilyen, mit tudom, 1,5 billió, és akkor mindenki lesett, hogy uram, atyám, mekkora tranzisztor szám. Ja, ezt most nem tudom fel, ez most magyarul vagy angolul volt billió, mert ugye az nem ugyanaz. Akkor 5 milliárd tranzisztorról beszélünk, igen. Lényeg az, hogy valami számot be kellett nekik dobni, amivel nagyot tudnak mondani, tehát így a chart és number wars az itt részükről ezzel kezdődött el, aztán majd be is fejeződött, mert így az előzetes információk alapján a proci az ugyanaz lesz egyébként, mint a PS4-ben, csak mondjuk nem tudom, pár száz megahertzel alacsonyabb óra jelen. Memória az ugyanannyi, csak éppen nem DDR5, hanem DDR3-as memória, aminek van egyébként előnye is, meg hátránya is, tehát azt ebben nem menjünk bele, de van előny és hátrány is. És ugye van egy ilyen brutál cache memória, amit a 360-nál vezettek be, azóta se nagyon lát találkozni ezzel így a procikba, de ha jól emlékszem, azt 32 megára emelték, amitől így a fejlesztők így fogták a nem tudom, pesgőt durrantottak. Az egy olyan memória lesz, ami gyakorlatilag a proci és a memória közötti kommunikációt gyorsítja meg, úgy ilyen cache tár jelleggel. Igen, 32 megabyte ESRAM lesz, nem LD-RAM lesz, hanem ESRAM, aminek valami továbbfejlesztett verziója talán, vagy valami ilyesmi, és a proci, a GPU és a memória. De mivel egy memóriához fér talán hozzá a GPU meg a CPU, így igazából elég annyit mondani, hogy a memória és a erőforrások, igen, között lesz. Ez azért lesz jó, igazából ez az előző generációban is azért volt jó, például a Halo 3-nál volt nagy dolog az, hogy a Bungie rá tudott rakni jobb valamilyen plusz effektet, rá tudott, amiben belefér az egész frame buffer ebbe a 8 megába, ami ott akkor volt. Most 720p, meg talán 1080p-be is bele fog férni. Úgyhogy lesz egy kis izgalom, de ettől nem lesz jobb maga a gép, mondjuk, mint a riválisa. Viszont én magam részére meg voltam lepődve, hogy a fórumokon miket tudnak az ember, miket tudnak vitatkozni. Na most, hogyha valakinek van egy modern PC-je, és mondjuk van 4 giga RAM-ja, na most arról 6 gigára ugrani, az nem az a dolog, amitől hirtelen a játékélmény drasztikusan megváltozik. Nyilván, hogyha a játék még megkövetelte azt, akkor nyilván meg fog változni. De azért itt nem arról van szó, mint amikor én annó 256 meg a RAM-bal a WoW-ba bementem Ironforge-ba, és utána kiléptem a játékból, és elmentem memóriáért. Tehát ez nem az a kategória lesz, hogy a Xbox One-on majd ki fogja jönni, hogy hát vegyél még egy Xbox One-t, vagy csatlakozva a felhőbe, hogy kiszámolja neked a plusz dolgokat. Tehát azért nem hiszem, hogy ezek a különbségek látványos dolgokat fognak eredményezni. Látványosabbat, mint mondjuk, amit a jelenlegi generáció a PS3 360 verzió között éltünk át, csak ugye fordítva. Elmondom neked, Oldi, hogy engem kifejezetten zavar az, amikor egy játékból látom mondjuk akár most is a 360 és a PS3-as, meg esetleg a PC verziót is, és azt látom, hogy mondjuk a PS3-as verziót kapunk mondjuk tesztelésre, és azt látom, hogy úgy néz ki a játék, mintha a PC-s low verzióval játszanék. Ha ez a generáció elején például előjön, hogy az első Unreal 4-es játék kijön, és azt fogom látni, hogy mondjuk a PS4-es verzió az olyan, mintha high-ba lenne tolva a grafikai poti, az Xbox-os verzió, meg olyan, mintha médiumba lenne tolva a grafikai poti, akkor egész egyszerűen ezek a faktorok fogják azt mondatni velem, hogy többek között, hogy ne Xbox One-t vegyek, hanem PS4-et, mert a játék fidelitás, vagy a grafikai minőség, az egyszerűen ott lesz tisztább, szebb, jobb, élesebb, stb. Én azért nem hiszem, hogy ez így lesz, mert a médium és a high közötti ugrás az annyira szignifikánsan erősebb videókártyát követel meg, hogy egyszerűen nem látom azt, hogy összhatásban ennyivel jobb lenne. Mondom ezt úgy, hogy mi tényleg csak spekulálunk, de azt látom képzelni, hogy az árnyékok valahol recésebbek, a textúrák hamarabb kezdenek el átváltani alacsony felbontású paszba. Egy csomó olyan dolgot látok képzelni, amit te akkor fogsz észrevenni, hogyha a Digital Foundry megmondja neked. Még akkor is, hogyha tudom, hogy jó szemed van, meg látsz, mert nem erről van szó. Az a baj, hogy például észreveszem a medium meg a high textúra közötti különbséget, és ez például egy olyan dolog, ami esetleg másik irányba billentheti a mérleget. Én mondjuk annyi rossz hírrel szolgálnék akkor, hogy amit eddig láttunk az Unreal Engine 4 tech demóból, az volt, hogy láttunk egy PC-s verziót, ami tényleg odacsesztős volt, és ahhoz képest a PS4-en futó tech demóban már látható kompromisszumok voltak. Ez tényleg a jövő zenéje, hogy itt most két vagy három féle verzióra kell felkészülnünk a játékból, már azt nézzük, hogy PC, PS4, Xbox van, amit tényleg mondani lehet, és így a laikusok számára kicsit jobban lejöhet ez az egész, hogy a Digital Foundry, aki ugye a Eurogamernek a tech részlege, és nagyon jó kis elemzéseket, meg cikkeket írnak ők azt írták így egy mondatból összesűrítő, hogy az Xbox van az nagyjából 33%-kal gyengébb gép, mint a PS4, aztán tényleg, hogy ennek grafikailag milyen következményei lesznek, lesz-e akkora különbség, illetve a fejlesztők szánnak-e arra erőforrás, hogy ezeket a különbséget kihozzák, az már tényleg egy más kérdés. Az biztos, hogy mind arányban, mind nyers teljesítményben könnyen lehet, hogy nagyobb lesz a különbség a két gép között, mint most ebben a generációban. És ne felejtsük el, hogy az Xbox One mögött ott fog futni a Windows 8 pont akárhanyas shell, meg a nem tudom milyen OS, amik plusz memóriát és plusz kapacitást 3-at, sőt 7 és felett olden. Nem, itt én ezt azért nem értem ezzel a problémát, vagy ezzel a különböző aggályokat, mert a Microsoft tud operációs rendszert csinálni, és az Xbox 360-ba csak belefért az a fránya hangfelismerés, vagy a nem hangfelismerés, hanem party chat a Sony-nál meg nem tudták bele patchelni, mert annyira nagy volt a footprintje a operációs rendszerüknek, hogy nem tudom elkezdeni, hogy a Sony Android verziója, vagy nem tudom, milyen operációs rendszer lesz, ez biztos valamilyen variáns lesz. Most az mennyivel lesz jobb, mint a Microsoftnak a nyilván nem a PC-ről egy, az egy átportolt, gyorsan SFT-be feltelepített Windows 8, hanem egy lecsupaszított bare bones verzió. Figyelj, én egy dolgot tudok. Itt van az Xbox 360, ami 2007-es Elite verzió, folyamatosan update-eltem, ugye nagy tisztítás sose volt rajta. Most, mikor elindítom, és még a Winchesterről összeszedegeti nekem azt, hogy milyen live játékok, meg egyéb tartalmak, és egyáltalán eljutok oda, hogy belépek a menübe úgy, hogy a menübe mindent lássak, az egy perc körülbelül. Ahhoz képest, hogy annak idején mondjuk egy másodperc volt. Nem feltétlenül a mostani állapotról beszélek, hanem majd mi lesz akkor, ha ott is folyamatosan jönnek a rendszerpecsek, stb. Tehát ha áttérnek a Windows önmagát dagályosító rendszerére. És szeretem a Windows, tehát hiába nézel rám csúnyán. Minden gépemen Windows van, tehát nehogy azt higgyétek, hogy Linux harcos vagyok, vagy Mac harcos vagyok, vagy akármi. De azért be kell látni, hogy ezek a dolgok idővel azért le tudják lassítani a gépet. Itt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból picit optimista vagyok, mert az Xbox 360 volt az első olyan konzol, ahol masszív operációs rendszer frissítés történt, vagyis hát dashboard update, ugye kétszer is megtörtént, hogy teljesen átalakult a látás. Hát úgyhogy volt egy első verzió, egy második, meg egy harmadik. Meg utána most az a negyedik, ami egy picit más, mint a harmadik, de azért a Microsoft biztos vagy benne, hogy induláskor nem arra tervezett, hogy a live-ról szedje le az adatokat, mert az lassítja be nagyon az operációs rendszer. Próbálj meg offline-ba játszani, azonnal bejönnek a menüt, meg azonnal bejön minden. Kihúzod a kábelt, nem úgy offline-ba, hogy még vársz, mert az idő. És ha már online. Beszéltünk már erről az Always Online mizériáról? Mert hogy ez is ugye így utólag derült ki, hát ugye ott a prezin, én sejtettem, hogy erről egy kurva kukkot nem fognak majd mondani, ahhoz képest utána már ilyen nyilatkozat, olyan nyilatkozat. Az első este még össze se tudtuk tenni a képet, aztán a másnapi cikkek tisztázták le úgy igazából, hogy miről is van szó. Ja, hát azért belegondolva azt nagyon nem is tudják, hogy tálalni, tehát nem mondhatják azt, hogy ja, de egyébként ez csak úgy működik, hogy ez mindig netre kell, tehát azért így kacsintanak kettőt, és akkor mennek tovább. Szóval ez tényleg az utáni interjúkban, meg a Q&A, hivatalos Q&A-ből derült ki, hogy bizony, hát nem is Always Online lesz, de az, amit sokan kifogásoltak, hogyha nem lesz internetem, akkor tudok-e Xboxozni, hát a válasz az, hogy nem, mivel jelen állás szerint a Phil Harrison nyilatkozata szerint 24 óránként be kell logolni a live-ra, különben nem enged be. Igen, amiből aztán, hát nem is vita lett, de amivel a Microsoft próbált takarózni, hogy ők utána azt mondták, hogy okay, igen, a Phil Harrison valóban ezt mondta, de ez egy bizonyos szituációra arra vonatkozik, amikor a single player játékkal játszol. Aztán, hogy a többinél majd mi lesz, azt majd még megmondjuk, de hát őszintén szóval nem látom, hogy ezt így megvariálnák, hogy most, ha ezt csinálod, akkor így logolj be, ha ezt csinálod, akkor amúgy. Tehát ez igazából szerintem egy úgymond kibúvó egy számukra, hogy valamivel leplezzék ezt, mert nyilván ők is tisztában vannak vele, hogy ez egy olyan dolog, aminek annyira nem örül a többség, vagy legalábbis nem pozitív hírként fogják fel, mert hogy ilyen eddig nem volt egyik konzol esetében sem. És miért volt szükség az mindig online-nak a bevezetésére, vagyis hát a 24 órás dolognak a bevezetésére, ugye a használt játék miatt? Mert hogy a használt játék, ha tetszik, ha nem, a kiadóknak is, a fejlesztőknek, vagyis hát inkább a platform holdereknek azért a csőrét azt piszkálja, hogy szépen fogalmazzak. És a jelenlegi módszer az fog jelenteni, hogyha kölcsönadod a játékot a barátodnak, az azt jelenti igazából, hogy egy nem is demót, hanem csak így a fizikai adattárolót azt így megkapja, és a gép el fogja ajánlani neki, hogy jó, ha te is szeretnéd ezt a játékot, akkor letöltheted nálunk, megveheted. Ha meg a hazai árakat akarod, vagy a éppen aktuális helyszínek a dolgát, akkor be kell sétálnod a boltba még mindig, és olyan árakat kell majd levadásznod. Gyakorlatilag a lemezen lesz egy darab licenc, amit hozzá tudsz csatolni a saját gépedhez, és ott azért valamivel engedékenyebbek lesznek, hiszen a saját akkuntotot fogják csatolni, de géphez is, mert van valami trükki annak, hogy mondjuk olyan tudod a családon belül megosztani másokkal, de cserébe viszont a teljes ilyen eladások meg kölcsönadások azoknak a korszaknak vége van. Igen, ha szintén valaki nem követte volna annyira nagy figyelemmel, használt játék blokkolást nem lesz a gépen, tehát viszi a használt játékokat, de kizárólag akkor, ha fizetsz azért, hogy egy másik gépen, profilon megnyithatsz. Ennek a pontos részletei még nem ismertek. Annyi ismert csak, amit az oldán mond, hogyha te azt szeretnéd, hogy a kis játékodat a barátod, a szomszéd az szintén tudjon vele játszani, akkor ezt kizárólag akkor tudja megtenni, ha ő azon a gépen a te saját profiloddal bejelentkezik és azzal játszik, de ekközben meg te ugye nem tudsz majd otthonról, már csak azért sem, mert nem lehet egyszerre két helyen egyszer ugyanaz a játék nem futott, tehát nem lehet multiplikálni. Úgyhogy az egyetlen megoldás, amikor kvázi több ember hozzáférhet ugyanazon játékhoz, az tényleg az, hogyha egy adott gépen van több profil, az eddig nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy ez az egyetlen ilyen mód, minden más eshetőség le lesz tiltva, és valamilyen fizetős megoldás lesz, ami ugye a használt játékpiac jelenlegi állása szerint egy óriási változás, és nem véletlen, hogy ez a hír váltotta ki a legnagyobb, leghevesebb vitákat, mert ez egy olyan változás, aminek még a nyomai se voltak meg a korábbi generációkban, digitális disztribúció ide vagy oda. És egyébként az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye nem csak ez az Always Online, meg ez az a használt játék dolog merült fel, hanem ugye az is, hogy az Xboxnak van ez a Live rendszere, ugye, ami most előfizetéses rendszerbe működik. Tehát egyrészt beszélünk arról, hogy van egy gép, ami mindig az onlinehoz van kötve, mint egy ilyen életadó köldök zsinóron keresztül folyamatosan kommunikál a hálózattal, a felhővel, stb. El tudjátok képzelni azt, hogy ne csak a multiplayer, hanem úgy gyakorlatilag minden jó más szolgáltatás is előfizetéshez legyen kötve, mert én olyasmi dolgot is el tudok képzelni, hogy egész egyszerűen kötelező lesz akár valamilyen előfizetés is a gép mellé. Ha ez azt jelenti, hogy olcsóbban fogják adni a gépet az elején, akkor olcsóbban fogják adni. Tehát az, amiről mondjuk 2 vagy 3 podcasttel korábban beszéltünk, hogy lesz egy olyan modell, hogy előfizetéssel, mint ami Amerikában egyébként van is már az Xboxra, hogy előfizetéssel tök olcsón megkapod a gépet, de igen, ám utána minden hónapban le kell perkálnod akár egy nagyobb összeget is. Én ezt simán szenáriónak tartom. Marketing szempontból ez egy öngyilkosság lenne, az sokkal inkább elképzelhetőnek tartom, hogy ez a modell, amit most csinálnak, azt fogják továbbvinni, vagyis lesz egy olcsóbb Xbox 3, Xbox One, ami mellé te aláírod, hogy 2 éven át előfizetője leszel a Goldnak, és akkor te úgy fogod ezt fel majd, hogy te jó jártál, hiszen úgyis használni fogod a multiszolgáltatásokat, törödö. Ez egyik fele, ha ezt megfordítod, és azt mondod, hogy megveszed a gépet, és utána még plusz költségeid lesznek, ezt senki nem fogja úgy beadni neked, hogy ezt a jó szívvel, még akkor is, hogyha alapból használnád magát a szolgáltatást, úgyhogy nem hiszem, hogy mindent ezt kötnének. Kicsit egyébként ugyanarról beszéltek, de szerintem bármennyire is szeretné, egyébként szerintem a Microsoft szeretné, hogy ez így lenne, hogy valamilyen előfizetés kapcsolódna a konzolhoz, szerintem ezt nemzetközi szinten nem nagyon tudják végigvinni. Tehát ez egy olyan folyamat, amit még el se kezdtek, és ezt az egyik napról a másikra, egyik évről a másikra szerintem ezt nem tudják megcsinálni, hogy ezt nemzetközi szinten bevezessék. Hardveresen vagy lélektanilag? Hát nem, konkrétan az, hogy te bemenjél, és azt mondjad, hogy kérek egy Xbox 360-at egy 2 éves előfizetéssel együtt. Hát ez igazából szerintem se logisztikailag, se hardveresen, se szoftveresen nem egy kivitelezhetetlen dolog. Olyan szempontból de hogyha most Amerikába besétálsz a boltba, akkor te ezt meg tudod így venni, de ha ezt bevezetnék, akkor fel Európába, ez kb. Azt jelenteni, hogy a hivatalos Microsoft viszont eladóknál, mármint konkrétan a Microsofttól tudod ezt így ebben a formában megvenni, ami a gépnek a piaci jelenlétét azt azért eléggé erősen visszavetni. Se igaz, mert ott a mindig TV extra. Bemész, veszel egy, mit tudom, parabola antennát, veszed hozzá mindig TV extra előfizetést. Az Euronixban, a MediaMarktban, meg az összes olyan boltban, ahol ezt lehet kapni. Tehát én ennek nem érzek ilyen úgymond logisztikai problémát, sokkal inkább éreznék esetleg lélektani dolgokat, de hát, mint amit, ahogy láttuk, az összes többi ilyen lélektani kérdést is rendre lesöpörték az asztalról, és azt mondták, hogy ez már pedig így lesz. Tehát annak én se látom értelmét, hogy megveszel 500 dodóé vagy 500 euróé egy konzolt, és utána még rátukmálják az előfizetést, hanem egyszerűen azt fogják mondani, hogy előfizetés nélkül, mert online nélkül sincs értelme a konzolt használni, akkor előfizetés nélkül sem lesz értelme használni a konzolt. Aztán, hogy ezt majd izgalmassá teszik-e Xbox Plus akciókkal, ahol esetleg ingyen játékokat kapsz, meg egyéb dolgokat, az megint egy más kérdés. Én egy ekkora paradigmaváltó konzol mögött egy ilyen lépést is el tudok képzelni, és ez úgy lett még nekik sincs 100%-ig kidolgozva, tehát ezt esetleg azért nem hirdették még be. Abból a szempontból el tudom képzelni ezt az esetet, hogy azt tisztán látszik, hogy azokra már most nincsen tekintettel a Microsoft, akiknek nincsen állandó internet kapcsolatuk akármilyen okból. Tehát azok konkrétan nem fognak tudni videójátékokkal játszani a konzolon. Akkor meg már miért ne tennék kötelezővé, de én mégsem hiszem, hogy ezt meg fogják lépni. Ez egyszerűen PR szempontból borzasztó lenne, hogy megveszed, nyilván drága lesz a gép. Ha csak még nem mondják azt, hogy tényleg kiadják $299, és onnantól vagy kevesebbért, és rászoktatnak téged szépen arra, hogy ez olyan lesz innentől, mondjuk, mint a mobiltelefonod. Mert láttuk, hogy bevált az iPhone, bevált az összes high-end mobiltelefonnál. Figyelj, mobiltelefont megveszed, nincs benne SIM-kártya, tudsz vele játszani, tudsz vele jegyzetelni, rajzolgatni, használhatod az appokat, csak épp telefonálni nem tudsz vele. Az utókor kedvéért azért elmondom, hogy én nem hiszem, hogy így lesz. Jó, hát majd nyilván meglátjuk, hogy mit hoznak ki ebbe a dologból. Én megmondom őszintén, ettől egy kicsit úgymond tartok, mert én egyébként az ilyen nagy, hosszú, hűségnyilatkozatos tévé előfizetéseknek, mobil előfizetéseknek sem vagyok igazából híve, mert gyakran az eredeti termék kétszeres árát megfizettetik veled a végén, különböző részletekkel, és be van építve az ár egyébként is az előfizetésbe. Meglátjuk. És akkor még annyit hozzátennék, ha viszont úgy döntenek, hogy mégis így csinálják, tehát olcsó cucc, amit megveszel a boltba, és előfizetés, mondjuk $300 vagy az alá be tudják lőni, akkor bődületesen el fogják verni az a PS4-et és a Wii U-t is. Hát legalábbis Amerikában, ahol elérhetőek ezek a szolgáltatások. És hát pont eddig csak azt láttuk, hogy Amerika fókuszú dolgokat mutatnak be, csak azt láttuk, hogy az egész a nagyjából az amerikai piacra van bepozícionálva, amit egyébként a világ többi piaca is az elkövetkezendő pár évben úgyis követni fog, meg már követett is, tehát most már itt sem ördögtől való dolog mondjuk egy HD televízió adás, ami már Amerikában már tudom én 10 éve elérhető, vagy x éve. Tehát elképzelhető, hogy a Microsoft nagyobba gondolkodik, az már nyilvánvaló, hogy nagyobba gondolkodik, mint a játékbiznisz, és ha ő ezzel meg akarja változtatni a különböző egyéb habitusainkat, akkor azt úgy gondolja, hogy meg is változtathatja. A nap végén az Xbox 360 is egy olyan konzol volt már, ahol ha komolyan vetted a játékot azon a gépen is multisztál, akkor a Live az kötelező volt, de nem volt ráderültetve. Így én továbbiakban is azt gondolom, hogyha már így mindenképp állást kell foglalni, hogy nem lesz kötelező, de meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy úgy érezd, hogy kötelező. Nem lesz kötelező, de egyértelmű, hogy ezt a konzolt ne vedd meg, hogyha nem akarsz live-ozni. Tehát ez annyira egyértelmű nekem, hogy Gold, tehát nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani ezt. Ennek egyébként nem is lehetne jobb jelet találni, mint az, hogy megszoktuk, de pontosan már nem veszük magától értetőnek, hogy ingyen multiplayer van ahhoz a játékhoz, amit megveszünk. Tehát már nem ott tartunk, hogy emiatt hőbörgünk, hanem gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne még ezt a cég részéről továbbvinni. Úgyhogy viszont ez egészen egy kicsit egy lépésre távolabbról szemlélve az egészet. Én azt gondolom, hogy a szerkesztésünkben is volt egy ilyen, nem is tudom, hogy Stinger beszélte, rendelte ki magát még az mindig online-nal, hogy úgy állunk egy kicsit hozzá ehhez, mint hogyha egy olyan konzolról beszélnénk, ami nekünk úgy kötelező megvenni, hogy mi meg akarjuk venni, és akkor hogy ezzel a látásmóddal próbáljuk nézni, hogy ez a funkció, hogy funkcionalitás szempontjából mit kínál ez a gép, meg milyen kötöttségeket vesz ránk. Én azt látom, hogy a Microsoft ezzel a konferenciával nagyon könnyűvítette például nekem a választást. Mert hogyha ez, ami most megtörténik, ez mind így lesz, akkor én nagyon-nagyon boldogan fogom a PlayStation 4-et választani. Nem azért, mert nem szeretem a Microsoftot, Isten óvjon engem, én szeretem a Windows-t is, szeretem az Xbox 360-amat is, ott van az összes barátom live-on, nagyon jókat szórakozunk együtt, és veszem a Goldot, de annyi akadály hárul majd elém, hogy én nem látom azt, hogy miért kellene nekem kimennem még plusz mérföldeket azért, hogy most ezt a konzolt válasszam. Főleg akkor én nem, hogyha játékokat nem mutatták még meg. Mivel győztek volna engem meg? De még mielőtt mindenkinek a végső konklúziójára ráugranénk, azért ha már ez a Gamer 365 podcast, akkor egy kicsit a játékokról is beszéljünk. Még olyan sok mindent nem is mutattak. Amivel az egész indult, ez az EA Sportsnak a bemutatója volt, amiről hát később kiderült, és amit egyébként közben is lehetett sejteni, hogy egy nagy bullshit volt az egész, ugyanis prerendelet volt az egész, és oké, azt mondták, hogy játékbeli asszeteket felhasználtak, de kézzel volt animálva, meg stb. Tehát egyébként is az egész úgy nézett ki, mint valami 5-6 éves cégé, ami alapból bizarr volt, de így már legalább tudjuk is, hogy miért. Csak apró megjegyzésként az EA-nek a jelenléte megint a fekete lyuk szindróma volt, eltűntek a Nintendo-nál, eltűntek a Sony-nál, úgy, ahogy ergo valahol máshol lenniük kell. Lehet, hogy a Microsoft 2 hónap ezelőtt szól nekik, hogy 4 darab rendert hozzatok össze, vagy 3-at, mert jön a reveal. Nem tudom, hogy erre mit gondoltok, de folytassuk, igen. Voltak olyan pletykák, hogy nem tudom, a NFL licenszére a Microsoft mennyi millió dollár, tehát, és itt azt hiszem 100-asba kell. Tehát ilyen 300 vagy 400 millió dollárt fizetett a Microsoft az NFL licenszére. Én nem tudom, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy onnantól olyan pénzkalapolás, hogy teljesen lefordítsam a lefordítatatlant, ment, hogy nem véletlen az, hogy az EA itt képviseltette magát ilyen mértékben. Plusz ez is ilyen igazán pitésen amerikai volt az egész EA prezentáció. Nektek amerikai foci, meg UFC, meg mindent, amit egyébként imádtok, ami én személy szerint itt aludtam a prezentáció között, tehát akkor inkább tényleg beszéljenek a tévés opciókról, többet nézek tévét, mint amerikai focit. Ami már érdekesebb volt azért ez a Forza Motorsport 5, mert azért szintén csak egy nagyon rövid videót láttunk, aminél szintén felmerült, hogy ez most CG volt-e vagy sem, mert az első benyomás az mindennyiunknál az volt, hogy egyrészt totál CG-nek néz ki a képvilága, másrészt, hogy ez a mesés kinézet, oké, hogy alapból is kicsit jellemzi a Forzát, az a kicsit színesebb, műanyagosabb, kevésbé valósághű, de ez itt ennél a videónál különösen kijött valamiért. Nyilatkozta aztán a Turn 10, hogy azt nem tetetted ki hírnek, hogy az valójában tehát élőben futott a dolog. De azt még nem tartom elképzelhetetlennek, hogy mondjuk ez már a visszajátszás módból volt, ami ugye nyilván kicsit felturbózza a grafikát. Nekem egyébként személy szerint, amit a Forzából láttunk, az még mindig túlságosan a steril kategóriát képviseli. Akkor már nekem a Horizon a legszimpatikusabb Forza játék továbbra is, amivel kicsit több életet láttam. És az meg a másik dolog, hogy most megnéztük itt pont a podcast előtt, szintén elővettem egy ilyen régi Edge magazint, ott van az asztalon, szerintem ilyen 2005 magasságából van, aminek a PGR 3 van így az elején, a borítóján, és belül is van egy ilyen feature, egy ilyen előzetes a Project Gotham Racing 3-ról, és most így belegondolok, nem hogy a túl sok grafikai különbséget nem látni a PGR 3-as promóképek és a Forza 5-ös promóképek között, de még igazából azt a generációs ugrást sem nagyon érzett, hogy itt most ez miért is van. Jó, kurva jól nézett ki az autó a Forza 5 bemutatóban, meg a város is egy fokkal vagy két fokkal azért részletesebb grafikát mutatott, mint az eddigi Forzák, de egész egyszerűen tényleg itt is valami büdös volt ezzel a bemutatóval kapcsolatban, tehát tényleg vagy valamilyen CG beütésű valami volt, vagy egy feltupírozott Forza 4 motor, ami hát CG-nek is néz ki, Next Gen-nek is néz ki, meg nem is. Szeretném azt mondani, hogy ez már hetek óta fejemben van, de hát ugye alapból nem is lehetne, másrészt meg most csak az eszembe. Leesett, hogy mi van az egész mögött. A Microsoft tudatosan nem akart játéknak kinéző játékokat mutatni, és ez a következő beszélt játékunknál is elő fog jönni. Egyszerűen ki lehet adva ukázba, hogy ne legyen kezelőfelület mutatva. Egy darab újit nem láttunk, egy darab játéknak tűnő játékot nem láttunk. Rajta volt egy ilyen elmosásos filter. Nézzen úgy ki, mintha kicsit filmesebb lenne az egész, de közben persze nincs köze a valósághoz. Úgyhogy szerintem ez az Uncanny Valley volt az, ami jellemezte ezeket a bemutatókat, és csak mindezt azért, hogy nehogy megjegyenek az emberek, hogy itt most nem tévét látnak, hanem játékot. És ez most viccen kívül mondom. Főleg, ha a következő játékokról fogunk beszélni, még Quantum Break. Ha visszaemlékszünk a PS4 bemutatóra, és nekem személy szerint a Drive Club az sokkal meggyőzőbb volt. Ott is láttunk jeleneteket, ami hát most kérdés, hogy milyen szinten volt gameplay, hogy az most milyen asszeteket használt, olyanokat, amit a játék vagy, amit a visszajátszásba fogunk látni, de az nekem összességében sokkal meggyőzőbb volt, és még ha nem is az a hű, de odabaszós látvány, de azért ott éreztem, hogy oké, itt megvan az az ugrás, mert azért ez az autóverseny műfaj, főleg ez a realisztikusabb vége, ez már olyan, ahol már azért kisebb lesz az ugrás. Most volt ugye a Gran Turismo bejelentés, azért ott is már olyan látványt kapunk, ami nem sokkal marad el attól, amit most itt Nesgen címén ízlelgetünk. És nem is sokban múlja felül azt, amit egyébként GT 5 néven ismerünk. Dreget megöltem. A egyetlen gyenge pontjára rátapintottam, és megtekertem 360 fokba. Nem, hát ez most dicséret volt. Hát nem. Mindegy. Na, Quantum Break, amiről szintén olyan sokat láttunk, hogy semmi. Valamilyen tévéshow videójáték egyveleg lesz, mert egy élő szereplős jeleneteket láttunk, és a sajtóközlemény szerint a kettő valahogy így egymással kiatással lesz, ami tök jó hangzik, csak nem tudjuk, mit jelent. Ez tökre úgy hangzik, mint amit 96-ban csináltak az első CD-romos játékokkal, hogy volt hozzá felvéve egy órányi ilyen full motion videó, akkoriban így hívtuk kurvaszar felbontásba, és ilyen 10 perc gameplay volt az egész játék, és véget érhetett így, meg úgy a film, ami egyébként tökre elmaradt az akkori filmek színvonalától. Ellenben itt a mostani átvezetők azért már mutatják, hogy esetleg közelítik majd a sorozatok minőségét így prezentáció tekintetében ezek az átvezetők. Nekem két dolog jutott eszembe a Quantum Break bemutatója kapcsán. Az első az, hogy David Cage nyilvánvalóan azóta is a fejét veri pépesre a falba, mert hogy valaki más csinálta meg az abszolút élő szereplős videójátékot. A másik pedig az, hogy mi van, hogyha ez úgy fog kinézni, hogy forgatnak hozzá egy, teszem azt, 6 részes minisorozatot, ami nélkül a játék élvezete nem teljes, és amit csak akkor nézhetsz, hogyha van előfizetésed live-ra. Tehát eljátszhatod mondjuk az epizodikus struktúrára felvagdalt játékot, és végül is kapsz egy korrekt játékélményt, de valahogy nem áll össze a sztori, az egész nem áll össze a teljes koncepcióval, anélkül, hogyha mondjuk te nem tudod nézni a sorozatot. De ez csak egy ötlet, ami, és remélem nem ezzel adok ötletet a jövő fejlesztőinek. Nagyon borulátóak vagyunk mi itt most szerintem. Én bármit el tudok képzelni, az igazság. Nekem egyébként ez egy elég nagy csalódás volt, mert nem maga a játék, hanem az, hogy nem LMV2 volt, mert én nagyon vártam. És a Remedy-nek a kis twitterelgetései alapján, amiket az elmúlt fél évben végzett, én szinte biztos voltam benne, hogy ők LMV2-t csinálnak, és mégsem, ami engem eléggé elszomorít, mert nekem nagy kedvencem az első rész. Ugyanakkor a gameplay az megint olyan volt, hogy kaptunk valami nagy mashupot a végén, ilyen fél másodperces bevillanások a játékból, ahol ilyen elég otromba karaktermodellek mozogtak ide-oda, meg az elején volt egy ilyen híd összetörős rész, ami, hogyha tényleg egyébként real-time volt, akkor egy szavam nincs egyelőre a játékok minőségével. Ellenben volt itt egy ilyen, talán még egy nagyon fontos játékbemutató volt, vagyis nagyon fontosnak próbálták eladni. Szellemek voltak benne, meg kutyák. Nem, hát fontos is, tehát mi volt a prezin? TV, sports, meg Call of Duty. Hát persze, hogy Call of Duty, hát ez a legnagyobb videójáték franchise, és hát mi mással vonuljanak ki, mint azzal. És abból azért már láttunk néhány másodperc gameplayt, és hát az a szomorúság, hogy pont a idézőjelesen leggyengébben kinéző játékból láttunk. Annak ellenére is, hogy elvileg előzetesen azt vártuk, hogy ez már a Next Gen Infinity Ward engine-en fut, aztán egy-két nappal később lenyilatkozták, hogy hát, ez igazából nem Next Gen, hanem ez a régi motor, de improved, szóval ez már fejlesztett, de még a régi. Tehát igazából ez még úgy indulja ez a motor, csak az új gépeken kicsit jobban fog kinézni. Wow! Mikor ez a prezi volt egyébként, én kivetkőztem az objektív újságírói mi voltomból, és itt üvöltöztem a tévé előtt, hogy ezt a szar Call of Duty videót mutogatjátok itt ahelyett, hogy mindegy. És egyik ilyen elkeseredettségembe benyögtem, mikor így mondták, hogy az új grafikai engine, hogy legalább a kibaszott Quake 3 alapmotort már lecserélik, és mert ugye hogy a Call of Duty-k azok még mindig valahogy a Quake 3 engine-nek a 15 éves fejlesztésének az eredményeképp születnek meg évről évre, és mikor ezt így mondtad nekem itt, hogy ez én erről a hírről lemaradtam, akkor itt teljesen ledöbbentem, hogy igen, meglépik ezt is egyébként. De nem baj, van fish AI, tehát a hal az úgy elúszik előled, meg lesz kutya. Na igen, ha valahol akkor így csúcsosodott ki ez a nézzük hülyének a nézőket a tévé meg a monitor előtt, hogy ezt kiemelték, hogy halak elúsznak előlet, és hogy ez milyen feature, én ott tényleg az szürreális volt, hihetetlen. A nagy kérdés nem is az, hogy a halak elúsznak előlet, hanem hogy a halak elúsznak-e a kutya elől. Tehát a forradalmi AI, én nekem úgy érzem, hogy itt lesz egy nagy vívódás, és ahogy Liquid mesélte a kalandjait még a WoW-ban annó, hogy leült, és akkor nézte a szivárványos ilyen vízesést, én el tudom képzelni, hogy hajnali 2:40 van, lenyomtán 400 darab deathmatchet, és ráereszted a kutyát a tóra. Ki fog győzni? Hány halat halász? Emiatt én szerintem D-ban megyek. Call of Duty-t venni. Szellem leszek a palackban. Jó, hát minden esetre az over the top jelenetek azok meg lesznek most is. Látványtól meg szerintem ne dőljön senki a kardjába, ma azért ezeknek a cross-gen játékoknak mindig a sajátosságuk, hogy azért amik megjelennek az aktuális, meg a következő generációs gépekre, hogy oké, szebbek, de azért nem hozzák ezt a látványt, amit a direktbe next-gen címek általában, úgyhogy lesznek ennél persze szebb játékok is. Mint például az új Halo. Ja, várjunk csak, az egy sorozat lesz, tévésorozat lesz. Erről nem is beszéltünk még szerintem, de újabb híd, újabb átmenet a valóság, a filmezés és a videójáték között egy ilyen szent háromságot alkot. És tök vicces, hogy az új Halo sorozatról többet beszéltek, mint a Forza 5-ről. De ugyanakkor még a játékokról szintén egy ilyen elsunnyogott apró információ, hogy nem lesz visszafele kompatibilitás. Tehát egy olyan rendszert fogsz kapni, ahol ami gyakorlatilag az előző Xboxnak a folytatása, de az előző Xbox az már vastagon alapozott arra, hogy on-demand vegyél játékot, XBLA címeket, és még csak egy olyat sem mondtak, sőt, ugye valahol ezt is lehetett olvasni, hogy egyáltalán az XBLA címeknek is annyi, tehát még csak az XNA-ba fejlesztett nagy, fú, de univerzális XBLA játékokat sem fogod tudni átvinni. Sőt, ugye az indie fejlesztők is már kiverték a balhét, mert hogy egyszerűen egyelőre úgy néz ki, hogy a Microsoft részéről most az egész ilyen indie és letölthető játékok szénája, kisebb fejlesztések úgy ignorálva van. És a hátrafele kompatibilitás egyébként érdekes a teljes verziós játékok esetében is. Jó, nyilván egy 360-at nagyon nehéz emulálni, vagy úgy egy olyan utódgépet, egy PowerPC-t emulálni nyilván szinte lehetetlenség, de dolgozhattak volna valami ezen a kérdéskörön is. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott egy nagyon bravúrosat a Don Metric, amikor is azt mondta, hogy ha téged érdekel a visszafelé kompatibilitás, akkor gyakorlatilag maradi vagy. Amiért gondolom, még most se kézbesítették az összes gyűlölködő levelet neki, de az a helyzet, hogy összességében igaza van szerintem, mert volt is, hivatkoztak is felmérés, hogy játékosok nagyon kis hányadát érdekli a visszafelé kompatibilitás, és én igazából nekem se tartozik a legfontosabb szempontok közé konzolvásárlásnál. Azért itt két külön dologról van szó. Egy dolog azt mondani, hogy a backward compatibility nem működik, és azt mondani, hogy hát jó, nem vagyunk visszafelé kompatibilisek, sajnáljuk. Illetve ne legyél maradi köcsög. Ez egy fundamentális dolog. A másik az, hogy nekem nem kell, hogy emulálják a 360 címeket, de ha már Games on Demand-nak a kínálatot legalább egy minimálisan nem sikerült, legalább az XBLA-t, tehát az XBLA-t hozzák át. Az XNA-t oké, hogy lelőtték, az is most már monoként megy tovább, amit ott sikerült összealkotniuk, az már is ilyen multiplatform fejlesztő rendszerként, amit a Microsoft ott hagyott, de miért kellett ott hagyni? Miért nem lehetett volna megoldani, hogy nem tudom elképzelni azt a döntést, ami ezt megelőzte, hogy milyen meeting ott lettem volna, és nevettem volna végig, az biztos. Tehát csak a tisztánlátás kedvé, a teljes XBLA felhozatal az maradni fog, így 3-6-on is nem lesz elérhető vanon? Így van. Xbox vanon, Xbox vanos appok meg letölthető játékok lesznek. Tehát igazából ezt lehetett volna elegánsan megoldani, meg lehetett volna nem elegánsan. Szerintem senki nem azért vesz új konzolt, hogy az előző konzol dolgait folytassam, mert akkor nem vennék új konzolt, de ha már ez az opciót van, akkor azért ezt illene elegánsan megoldani. Igen, itt tényleg nem az a baj, hogy most emiatt tömegek nem fognak konzolt venni. Itt inkább egyrészt arról van szó, hogy azért most már a digitális disztribúció ebben a generációban ott volt, és most már lesznek azok a játékok, amiket bizony te csak és kizárólag azon a gépen tudsz majd elérni, amíg még működik a géped, aztán, ha nem, akkor majd meglátjuk, mi van, de ami miatt szerintem nagyon felhördülés az volt, hogy ezek a konzolos hagyományok, ezek így szépen kezdenek így leapadni, meg eltűnni. Azért régebben ez egy elég alap dolog volt, hogy visszafele kompatibilitás, például a Sony-nál azért a PS1, PS2 között ez egy elég komoly híd volt, és nagyon sokszor más gépeknél is előjött, aztán most ez egyre inkább háttérbe szorul, ugye a PS4 se lesz visszafele kompatibilis, bár ott még talán esetleg még mindig egy olyan lépés megszülethet, hogy a gájkája valamit okoskodik a Sony, és megoldják, de a lényeg, hogy nem lesz. A másik meg, ami ugye az indie részleget érinti, hogy nagyon úgy néz ki, hogy self-published címek, tehát úgymond kiadó nélkül közzétett játékokra nem lesz lehetősége az indie fejlesztőknek, ami, ha valóban élesz, akkor azt fogja egész egyszerűen magával vanni, hogy a többség azt fogja mondani, hogy hát akkor köszönjük, akkor a Xbox One-ra nem készítjük el a játékunkat, mert oké, hogy az XBLA az egy tök jó dolog volt, és még a többségnek megérte például a Jonathan Blow-nak, aki Microsoft kiadásuként jelentette meg a Braid-et, ami óriási siker lett. Most már látjuk, hogy ő is teljesen a másik oldalon áll, mert azért ez a indie világ nagyon sokat fejlődött, és most már ott a Steam, ott a PS4, ott a Wii U, megvan a lehetőségük arra, hogy a saját játékaikat önállóan kiadják. Amíg ezek a lehetőségek megvannak, addig nem fognak úgymond önmagukkal kiszúrni azzal, hogy még egy kiadót közbeiktatnak. Szerintem lassan a végére érünk ennek a podcastnek. Én még csak egyetlen kérdést tennék fel mindannyiótoknak, egy két mondatban maximum. Mi a véleményetek erről a gépről is, hogy látod-e magadat, hogy megvásárolod ezt a gépet, és ha igen, akkor most megjelenéskor vagy mi az, amire esetleg várnod kell, mivel ez megtörténik. Kezdjük Dreggel. Hát nekem összességében csalódás volt ez az egész bemutató, nem azért, mert nem mutattak játékokat, mert tudtam, hogy nem fognak játékokat mutatni, hanem azért, mert egy olyan koncepcióval szembesültem, ami totálisan szembe megy azzal, amit a konzoloknak képviselnie kelljen. Amit szerintem jól mutat az is, hogy most lehet, hogy az nincs így, de az egész prezentáció során a konzol szó szerintem nem hangzott el egyszer sem. Ami azért elég szomorú. És ha összevetjük azt, hogy a Sony milyen filozófiát vázolt fel, és hogy a Microsoft milyen filozófiát vázolt fel itt ezeken a E3 előtti prezentációkon, akkor azt kell mondjunk, hogy a Microsoft az inkább kifele tart ebből az egész konzolos szférából. Tényleg azt remélem, hogy ennek nem lesznek olyan hatása, hogy ez egész összezuhan, és ez lesz a követendő út, mert a Sony úgy tűnik, hogy ő tényleg megpróbálja megtartani ezeket a idézőjeles hagyományokat valamilyen szinten, és az egészet szerintem tök jól példázza, hogy amíg a Sony bemerte azt vállalni, hogy a legelső PS4 játék, amit bemutattak, az a Knack volt, ami meg az, hogy a Mark Cerny kiállt, és ő beszélt, ott egyébként egy tök jó beszédet tart, főleg ezután a Microsoftos kicsit bohóckodás után annyira más benyomást keltettek, mint most a Microsoft az EA-vel, meg a 10 percben lerendezett játékokkal, hogy én tényleg szeretem az Xbox 360-at, vannak Microsoft franchise-ok, amiket szintén nagyon szeretek, de egyszerűen én jelenleg azt látom, hogy a Microsoft számára én, mint olyan játékos, aki a konzolokat pont azért szereti, ami a lényegük, én már különösebben nem vagyok számára fontos, amennyiben így van, én is szívesen megválok tőlük, tehát egyenlőre nekem ez csalódás, és egyenlőre nem látom magamat, hogy különösebben megfogná ez az egész. Persze még a játékokat nem láttuk, és nem is azt mondom, hogy nem lesznek jó játékok a gépre, mert egészen biztos, hogy lesznek, miért ne lennének, már csak azért is mondta az összes multiplatform cím, de nem úgy tűnik, hogy a választási lehetőség nézőpontjából ők lesznek a nyerő. Reim? Én a kicsit mellét félrecsúszott bemutató ellenére se vagyok borulátó a konzolral kapcsolatban. Lehet sok véleményt olvasni arról, hogy látszik, hogy a Sony számára mindig a videójátékok a fontosak, a Microsoft meg már nem annyira érdekelt a játékokban. De a nap végén a játékokkal játszunk, és nem a cég vezetőségének a hozzáállásával. Hogyha Balmeréket nem is érdekli annyira a videójáték, akkor majd ők foglalkoznak a tévével, és annyi pénzt vágnak a videójáték részlegnek, hogy úgy is lesz rá egy rakat játék. Tehát meg kell várni az E3-at. Én úgy látom, hogy annyira tudom tippelni, szerintem a két gép közül a Xbox One lesz az olcsóbb, ami igenis sokat fog nyomni alatba, mert a külsős fejlesztők miatt a két gép felhozatalának nagyjából a 95%-a meg fog egyezni egymással, onnantól pedig az ember ízlésén múlik, hogy a PlayStation 4 vagy a Xbox felé húz. Én azt mondom, hogy ha ennél nagyobb blamák nem lesznek a géppel kapcsolatban, mint amit most láttunk, akkor elképzelhetően tartom, hogy végül szimpatikusabb lesz az Xbox, mert ha kicsit jobban húzok a ő exkluzívjaik felé. Na hát én egyelőre nem mondanék szintén végső konklúziót, a félelmeimről már beszéltem. Ezek a félelmek nagyjából abból fakadnak, hogy egész egyszerűen ez a prezentáció, amit most láttunk, ez nem a videójátékosnak, hanem sokkal inkább a Samsung, az LG, az Apple és az egyéb hasonló, és a Google fogyasztóinak szólt, tehát ezekkel a szolgáltatásokkal próbál bővíteni most a Microsoft, és ez a prezentáció teljes mértékben arra volt ráhangolva, hogy ők magukat ezen a piacon is valahova bepozícionálják. Megvárom az E3-at, megvárom és igenis nekem fontos az, hogy egy sor Digital Foundry elemzést is megvárjak, sőt, megvárom a launchot, megvárom azt az első pár hónapot, ami itt a két gép körül le fog pörögni, és utána fogok igazán, verdiktet mondani. Most egyelőre ott tartok, hogy ahogy az előző generációban nekem a PS2 hangulata volt az, ami így dominált, ha erre a generációra fogok gondolni, a nagyon jó PlayStation 3 játékok ellenére is valahogy a 360-nak a hangulata az, ami úgy a lelkemet egy picit megérintette. Következő generációra még egyelőre teljesen nyitott vagyok. Én a PS4 felé húzok, de ott is igazából arról van szó, hogy a Sony-nak a first party címei engem annyira nem fogtak meg, hogy nagyon nem. Viszont a Microsofté is kezdenek annyira nem megfogni, tehát a Halo 4 mai napig kimaradt, még pedig én szerettem a 3-at, sokat multiztem vele, Reach-el is multizgattam, és ebben kiismerült a Microsoft franchise-nek a szeretete, úgyhogy én addig nem mondok véleményt egyik nezgen konzolról sem, már azon fel, amit eddig mondtam, hogy amíg meg nem jönik az első verekedős játékra, vagy az első Platinum játék, vagy az első DMC játék. Addig. Nem tudom mit mondani, mert addig a Wii U-ban nyerő. Sziasztok. Ó, Dió elköszöntél, basszus. Hát akkor így kiabáljuk bele együtt a mikrofonba, hogy 2 hét múlva, 3 hét múlva, 4 hét múlva, nem tudjuk, most egy kicsit talán nagyobb létszámba főnök jelenlétében is találkozunk. Aztán E3, úristen, lehet, hogy csak azután jelen, előtte is lehet. 3 hét múlva E3. Na, tudjátok, mint majd úgyis kin lesz a főoldalon, figyeljétek mindig a főoldalt, azzal keljetek, azzal feküdjetek, és akkor kiderül, hogy mikor lesz a következő podcast. Sziasztok! Hello!